Раздзел 3. Быў жа чалавек з фарысеяў, імя яму Нікадзім, начальнік іудзейскі. Ён прыйшоў да Ісуса ўначы і сказаў яму: «Раві, мы ведаем, што ты вучыцель, які прыйшоў ад Бога, бо ніхто не можа тварыць такіх цудаў, якія ты творыш, калі Бог не будзе з ім». У адказ Ісус сказаў яму: «Праўду, праўду кажу табе, калі хто не народзіцца звыш, не можа ўбачыць царства Божа». Кажа яму Нікадзім: «Як можа чалавек нарадзіцца, калі ён стары? Хіба можа ён другі раз увайсці ва ўлонне маці сваёй і нарадзіцца?» Адказаў Ісус: «Праўду, праўду кажу табе, калі хто не народзіцца ад вады і духа, не можа ўвайсці ў царства Божае. Народжанае ад плоці ёсць плоць, а народжанае ад духа ёсць дух. Не здзіўляйся, што я сказаў табе, трэба вам нарадзіцца звыш. Вецер вее дзе хоча, і голас яго чуеш, а не ведаеш, адкуль прыходзіць і куды адыходзіць. Так і з кожным народжаным ад духа». Тады Нікадзім сказаў яму: «Як гэта можа быць?» У адказ Ісус сказаў яму: «Ты вучыцель Ізраіляў і гэтага не ведаеш? Праўду, праўду кажу табе, што мы ведаем, пра тое гаворым, і што бачылі, пра тое сведчым, і вы сведчання нашага не прымаеце? Калі я пра зямное сказаў вам, і вы не верыце, як паверыце, калі скажу вам пра нябеснае? Ніхто не ўзыходзіў на неба, толькі сын чалавечы, які, будучы на небе, сышоў з неба. І як Майсей узняў змея ў пустыні, так належыць быць узнятым сыну чалавечаму, каб кожны, хто веруе ў яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо так узлюбіў Бог свет, што сына свайго адзінароднага даў, каб кожны, хто веруе ў яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае, бо не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў спасёны праз яго. Хто веруе ў яго, не будзе асуджаны, а хто не веруе, той ужо асуджаны, бо не ўвераваў у імя адзінароднага сына Божага. А суд у тым, што святло прыйшло ў свет, але палюбілі людзі цемру больш за святло, бо ўчынкі іх былі ліхія. Бо кожны, хто робіць зло, той ненавідзіць святло і не ідзе да святла, каб не былі выкрыты ўчынкі яго, бо яны ліхія. А хто робіць па праўдзе, той ідзе да святла, каб выявіліся ўчынкі яго, бо яны у Богу зроблены». Пасля гэтага прыйшоў Ісус і вучні яго у іудзейскую зямлю. І там ён жыў з імі і хрысціў. Іоанн жа таксама хрысціў у Эноне, недалёка ад Саліма, бо там было многа вады, і прыходзілі туды і хрысціліся, таму што не быў яшчэ пасаджаны ў цямніцу Іоанн. І ўзнікла спрэчка у вучняў Іоанавых з іудзеямі пра ачышчэнне. І прыйшлі да Іоанна і сказалі яму: «Раві, той, хто быў з табою на тым баку Іардана, і пра каго ты сведчыў, вось ён хрысціць, і ўсе ідуць да яго». У адказ Іоанн сказаў: «Не можа чалавек нічога браць на сябе, калі не будзе дадзена яму з неба. Вы самі мне сведчыце, что я сказал. Я не Христос, але я посланы перад ім. Хто мае невесту, той жаніх. А друг жаніха, які стаіць і слухае яго, радасцю радуецца, чуючы голас жаніха. Гэтая вось радасць мая споўнілася. Яму належыць узрастаць, а мне меншаць. Хто прыходзіць з вышыні, той над усімі, а хто ад зямлі, той зямны і па-зямному гаворыць. Хто прыходзіць з неба, той над усімі, і што ён бачыў і чуў, пра тое сведчыць. Ды сведчанне яго ніхто не прымае. Хто прыняў яго сведчанне, той сцвердзіў, што Бог ісцінны. Бо той, каго паслаў Бог, словы Божыя гаворыць, таму што не мераю дае Бог духа. Бо айцец любіць сына і ўсё даў у руку яго. Хто веруе ў сына, той мае жыццё вечнае, а хто не веруе ў сына, той не ўбачыць жыцця, але гнеў Божы застаецца на ім.